कभी सुकून कभी लागे भला है, कभी दुआ कभी लागे हला है, नैनों से ये क्या हो चला है। बैरिया बैरिया मुझे सताना पीर जो राते जागे तारों को छांटे रे, कैसी ये पीर जो राते जागे और तारों को छांटे रे। उड़ने लगी है खामोशी से बातों की पर्चियां, उड़ने लगी है खामोशी से बातों की पर्चियां। जैसा ताना।